Warszawie hulajnogi. Przed chwilą linia nocna, wcześniej Sielska i Drzewce. A teraz, chociaż to teraz polskie, będzie muzyczna podróż po świecie. Będzie Paweł Rosak, Madrugada i Jakub Żak. No i właściwie to wszystko się zgadza. Paweł mieszka w Hiszpanii, Jakub mieszka w Stanach Zjednoczonych, tylko Madrugada tu w Polsce. You are to me a magic isle in the sea. Now I've reached the shore, I won't sail no more. When I hear your voice, I am left with no choice but to drop it all and line up for more. Used to hide my true face, so immersed in to question and doubt what this life is all about. My bossa nova will be your bossa nova, 'cause it's not too slow and it's not too fast. Your bossa nova.

Jakub Żak, kiedy przygotowywał płytę White Crocodile, wybrał się z rejestratorem dźwięku do Indii i tam zbierał dźwięki, które pojawiły się potem na płycie. Ale nie tylko w Indiach, bo również w Hucie Podkrakowskiej też dźwięki były rejestrowane i w jednym z utworów na płycie też są. Jakub Żak, wcześniej Madrugada, a także Paweł Rosak. A za chwilę Marcelina Eilitz. Eilitz to formacja, która była w naszym konkursie Start na granie i całkiem nieźle sobie radziła. I Szata Kuś, która była tu w Nocnej Polsce całkiem niedawno. It's alright, it's alright, it is so. O naszym istnieniu. czy słyszysz mnie w sobie, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz, gdzie mnie widzisz teraz, czy widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz, gdzie mnie słyszysz teraz, czy słyszysz mnie w sobie, czy słyszysz mnie w sobie. Światło. Ten utwór kończy najnowszy album Szaty Kuś, album zatytułowany Phoenix. A przed Szatą był zespół Eyelids, jak wspominałem już, formacja, która występowała w konkursie Start na Granie i całkiem nieźle sobie radziła, także być może jeszcze się kiedyś z nimi spotkamy. No i Marcelina rozpoczęła tę trójeczkę. A teraz będą starzy, dobrzy znajomi. Zacznie Olaf Driglasow, to będą Szuwary w wykonaniu Olafa, ale także Meli Koteluk, potem będzie Nochucki. No i przypomnimy również sprzed lat nagranie grupy Kombi Hotel Twoich Snów. Thank you. Neony drogi drogi ci pokażą tam, gdzie świetlisty gmach. Otworzą cię zewsząd kolory i woni, nawet gwiazdy z ekranu. A jedna z nich naga pod futrem da ci znak. Rozczara winda uniesie was. Będziecie płynąć aż do nieba bram, aż na piętro raj. Victoria Hotel Twoich Snów, jeden z pierwszych wielkich przebojów zespołu Kombi. A przed Kombi Nohucki oraz także Ola Dreyglasow z płyty 30. To była płyta wydana z okazji 30-lecia działalności artystycznej Olafa wraz z Olafem Mela Koteluk. Ja pamiętam, kiedy Olaf z tą płytą przyszedł do radia i mieliśmy zagrać dwie piosenki i chwilę porozmawiać. Efekt był taki, że rozmawialiśmy przez prawie całą godzinę, grając znacznie więcej utworów z tej płyty, bo jest naprawdę fajne. A za chwilę troszkę wspomnij, bo będzie Poszła czołgiem, będzie Muniek i Szambu oraz grupa INTM. Wędrują pod brani, gdy się niebo otwiera. On jej mówi, że nie wiesz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, idź do kina na film. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij i ty. Nie wiesz, Joanno, w żadne bzdury o miłości. Jeśli chcesz wielkich wyznań, to lepiej książkę weź. Pan Bóg miłość przykazał, lecz zapomniał ją stworzyć. Zapomnij ty też.

będę latał, będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Mając takie uzbrojenie, ja ocalę całą ziemię. Wszystkie drzewa, wszystkie kwiatki, wszystkie dzieci, wszystkie matki. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Będę latał, będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę wszystkich poniewierał. Będę strzelał, będę latał, będę panem tego świata. Dobry wieczór państwu. Przed wami I am PM. Po raz kolejny i dzisiaj w Płocie występuję przed wami słynna przemiejska gwiazda. Zespół I am PM. Przy okazji przypominamy, że toalety są po drugiej stronie baru. Wojtek zaprasza na darmowe piwo o godzinie 21:50. Życzymy przyjemnej zabawy z zespołem IMPM. Przy okazji chcielibyście się na pewno dowiedzieć o specjalności tutejszej kuchni. Nie ma tu takiej. Świecę mnie! Oni zaraz przyjdą tu w wersji grupy IMTM. To piosenka z płyty Enjoy. Wcześniej Muniek i Szambu, a na początku troszkę zapomniany zespół Poszła Czołgiem, ale ostatnio zadziwiające jest to, że parę osób prosiło o ich piosenki w Muzycznej Poczcie UKF, ale nie mogłem znaleźć płyty. Dzisiaj już znalazłem, także mogą państwo jutro ewentualnie pisać i dzwonić. Teraz będzie grupa The Good Boys, czyli formacja, którą tworzył Marek Jackowski wraz z Janiną. Noc zamienia się w ciebie, dotykam gwiazd. Moja tęsknota ma twoją twarz. Lunatyk serca szuka śladów twych w labiryncie złych dni. Mętlik zdarzeń mi w głowie, motyli noc. Otwartych pytań płonie w duszy stos. Na karcie życia drobnych liter dróg, wszystko koniec ma swój. Minęłaś w drzwiach moje serce. Ból prosił o ciszę. Uwolnij w sobie motyli noc. Bo miłość to chwile święte. Wszystkich drzwi zaglądasz lustro, cisza znowu ty. Miłość, kochanie, gorzki miała smak. Świat motyli ktoś skradł. Motyli noc i grupa The Good Boys. I to tyle dzisiaj już w audycji Teraz Polskie. Za tydzień też spotkamy się, bo jeszcze Mariusz Owczarek na urlopie. Ewa Rydel, Tomasz Żądę, dziękujemy. Brodacze Life Act na koniec, a zaraz potem odezwie się Budzik. Adams.